Bende. Eyvallah. Bir kere şunu söyleyeyim. Şu hadis diye nakledilir, hadis değil. Gazali el esnasında bunu hadis diye nakleder. Asla hadis falan değil. Bu Allah Resulüne yapılmış bir iftiradır. Yani nedir? Ve tahallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Ben haşa diyorum. Niye? Ahlak kelimesi hilkatten gelir. Hilkat yaratılış demektir. Mahlukun hilkati olur. Allah'a hilkat tesmiye edilmez ki. Yaratılan bir değildir ki Allah yaratılan hilkati olsun. Dolayısıyla Allah'ın ahlakı demek doğru değil. Allah yaratılmamıştır ki hilkati olsun. Onun için bu Allah Resulüne bir iftiradır. Bu doğru değil. Bu kullanım da doğru değil. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın nasıl edeceğiz? Haşa Allah mı olacağız? Yani Allah olmaya kalkmak aslında efendim Allah'ın hududuna tecavüze yeltenmektir. Onun için haşa beceremeyeceğimiz bir şey. Zaten ne Allah Melek, olabilir ne kul olabilir. aynen. Melek olmaya kalkanların nasıl insanlıktan çıktıklarını gördük. Efendim, insan olalım yeter. Tüm vahyin tüm amacı bizi daha iyi insan yapmaktır. Daha iyi insan olmak için. Dinin tüm amacı bizi daha iyi insan yapmaktır. Onun için hep haykırıyorum, bir daha söyleyeyim yeri geldi. Eğer elimde bir yasak koyma yetkim olsaydı, insan olmadan Müslüman olmak yasaktır, yasağını koyardım.